พุทธัสสะภะคะวะโตนะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุดสู้สั่งละปะเตปัญญันติหิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโทสาธายัสสมันเตสักกัจจังธรรมโมโสตโปติบัดนี้จะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นการศึกษาและปฏิบัติของท่านผู้ฟังทั้งหลาย การฟังด้วยความตั้งใจย่อมจับนำมาซึ่งประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันกับสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งที่มีอยู่รอบๆตัวของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายยังไม่รู้หรือรู้ยังไม่เข้าใจยังมีอยู่เป็นจำนวนมากและก็มากกว่าที่เรารู้และเข้าใจด้วยการฟังนอกจากการฟังธรรมะนอกจากจะทำให้เราผู้ฟังได้ปัญญาแล้วก็มีสติเครื่องระลึกดีขึ้นแล้วการฟังย่อมจะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นมงคลอันอุดมอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้ปัญญานับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกคนเพราะปัญญาเปรียบเสมือนกับความสว่างความสว่างย่อมมีผลทำให้ผู้ที่มีความสว่างนั้นมอง เห็นสิ่งต่างๆได้โดยชัดเจนทั้งส่วนภายนอกและภายในเพราะเหตุนี้คนเราเกิดมาจึงมีการศึกษาแล้วก็เริ่มการศึกษามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กหรือเยาว์วัยเรียกว่าชั้นประถมแต่ยิ่งเดี๋ยวนี้รัฐบาลบังคับให้เรียนขั้นต้นตั้งแต่อายุเริ่ม4ขวบหรืออย่างน้อย6ขวบโดยปกติแต่ก่อนเริ่มต้นของการศึกษาเล่าเรียนขั้นต้นตั้งแต่อายุ7ปีหรือ8ปีจึงเป็นกฎเกณฑ์ ให้เข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็เร็วขึ้นเพราะการศึกษาเราเรียนย่อมเป็นเหตุที่มาแห่งความรู้เราเรียนรู้ในทางโลก เราก็จะได้แสงสว่างในทางโลกเมื่อเราอยู่ในโลกมีแสงสว่างคือปัญญามากๆผลของมันก็ย่อมจะมีที่เราจะนำไปประกอบคำธรรมมาหาเลี้ยงชีพถ้าคนมีความรู้น้อยหรือไม่ได้รับการศึกษาก็ย่อมจะทำมาหาเลี้ยงชีพได้แต่ก็จะเป็นไปได้ผลการตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของกายเป็นที่ตั้งผลที่เกิดขึ้นก็น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาได้รับการศึกษามามากเราก็จะมีผลค่าตอบแทนสูงและการทำงานก็ไม่กราบกรับไม่ลำบากนักแต่ก็ทำเหมือนกันนั่นแหละนี่เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าความโง่กับความฉลาด มันมีผลแตกต่างกันเพราะเหตุนี้การมีปัญญาการแสวงหาปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็เพราะมันสำคัญดังที่กล่าวแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันถ้าเรามีปัญญาดีมีแสงสว่างมากเราก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องของเราเรื่องของผู้อื่นหรือเรื่องของโลกในทำนองเหมือนกับเรารู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในกายในจิตของเรานั่นแหละเราจะได้รับความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีแสงสว่างส่องก็สามารถจะเห็นทาง ไม่ว่าทางที่เราจะต้องงดต้องเว้นต้องละต้องลดต้องปรุงต้องวางเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าควรจะงดเว้นอะไรควรงดอะไรควรเว้นอะไรและทำไมจึงต้องงดต้องเว้นต้องปล่อยต้องวางปัญญาก็จะบอกว่าเพราะมันไม่ดีมันไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความสงบคือสันติต่อตัวเราและสังคมได้แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นโดยทั่วไปมันจึงเป็นเรื่องไม่ดีและท่านผู้รู้ก็ได้ชี้บอกสอนไว้ให้ละให้งดให้เว้นให้ปล่อยให้วางการละงดเว้นปล่อยวางเมื่อเราจะแยกแยะมันก็มีอยู่สองประเภทการงดเว้นนั้นเป็นของที่ยากได้แก่การกระทำเป็นส่วนมากโดยมีกายของเราเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นเครื่องรองรับหรือเป็นสนามเวทีของการปรากฏการคือการกระทำถ้าเราจะดูการกระทำของเราหรือของกันและกันก็ให้มองดูที่กายของเราหรือของผู้นั้นเราก็จะเห็นการกระทำถ้าเราจะดูการกระทำของเราอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูวัตถุเนื่องของที่เนื่องด้วยกายกายที่เนื่องด้วยกายคือปากได้แก่วาจาปากมันจะเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันก็คือกายปากที่มันทำหน้าที่ในความเป็นกายนั้นมันย่อมแตกต่างกับปากซึ่งเป็นกายอาศัยมันสามารถให้เกิดเป็นตัวกรรมขึ้นมาได้นอกจากคำว่ากายคือปากถ้าปากคือกายถ้าเราเอาอะไรไปทิ่มไปแทงไปปาดไปเฉือนลงที่บริเวณปากมันจะเกิดความเจ็บเหมือนกับกายส่วนอื่นที่กระทบและสัมผัสอาจจะมีเลือดไหลออกมาทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบนี่ปากคือกายคล้ายๆกับกายโดยทั่วไปแต่ปากถ้าหมายถึงวาจาเนี่ยมันอาศัยกายที่เนื่องด้วยกายแล้วมันก็เกิดเป็นตัวกรรมขึ้นมาเรียกว่าวจีกรรมทำด้วยปากคือคำพูดอาศัยปากพูดเป็นเสียงให้สำเร็จเป็นกรรมขึ้นมาได้เขาเรียกว่าวจีกรรมทำด้วยปากคือวาจาหมายเอาถึงวาจานอกจากปากมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดกรรมหรือว่าเป็นกรณีพิเศษถ้าปากคือกายมันทำกรรมซะเองเช่นอยู่ดีๆเอาปากไปกัดเนื้อหนังคนอื่นเขาให้เป็นบาดเป็นแผลเจ็บปวดนี่แหละปากคือกายมันทำขึ้น แต่ถ้าว่าเอาปากไปพูดไปด่าไปสาปไปแช่งมันเป็นเรื่องของกายอาศัยกายทำให้เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เสียงเท่านั้นไม่ว่าดีไม่ว่าชั่ว นี่คือถ้าเราจะดูสิ่งที่หยาบๆก็ให้ดูที่กายที่ปากของเราเนื่องด้วยกายเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆทั้งความดีและความไม่ดีทั้งการกระทำที่เป็นไปกับความทุจริตและสุจริตอันนี้เป็นสิ่งถ้าสิ่งที่ไม่ดีท่านก็สอนให้เรางดเราเว้นถ้าเราจะมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของท่านผู้รู้ได้แก่พระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราเนี่ยได้พากันสมัครจิตสมัครใจได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยเราก็มีศีล 5เป็นพื้นฐานนี่เราก็ได้เข้ามาพึ่งศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนไว้ ศีล 8 ศีลกรรมบท 10 ศีล 227นี่เราทุกคนมาด้วยความสมัครใจมาด้วยความยินดีที่จะมาพึ่งร่มโพธิสมภารคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทุ่มเทชีวิตเข้าไปแล้ว ก่อนที่พระองค์จะได้ทรงค้นพบแล้วก็จัดไว้เป็นส่วนเป็นสัตว์ตั้งแต่ความชั่วที่หยาบที่สุดปานกลางและละเอียดที่สุดความดีก็เช่นกันและก็มอบไปเป็นมรดกของโลก ไม่เฉพาะพวกเราคนไทยหรือเป็นชาวพุทธเพียงแต่ประเทศเดียวเท่านั้นเป็นสมบัติของโลกโลกคือหมู่สัตว์ซึ่งก็เป็นสัตว์เหมือนกับพวกเราที่นั่งอยู่ในภายในวิหารนี้ ไม่เฉพาะของใครชาติใดภาษาใดประเทศใดเรียกว่าของโลกให้พวกเราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นจึงกล่าวไว้แล้วว่าปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งในทางโลกและก็ทางธรรม การฟังการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาการศึกษาเป็นที่มาของปัญญาปัญญาทั้งหลายย่อมมาจากการศึกษาทั้งนั้น การศึกษามีอยู่2 ประเภทประเภทหนึ่งนั้นเป็นการศึกษาตามสากลโลกนิยมได้บัญญัติให้กำหนดกฎเกณฑ์และธรรมขึ้นแล้วก็มีภาคบังคับนี่อย่างแม้ศาสนาก็เหมือนกันการศึกษา เขาเรียกว่าปริยัติในแก่การปริยัติแปลว่าการเล่าเรียนการเล่าเรียนมันก็ต้องมีครูมีอาจารย์ทำหน้าที่ในการสอนการที่แนะให้อุบายต่างๆที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการที่เราศึกษาแต่ละขั้นตอนนั้นๆไปโดยลำดับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมก็มีการศึกษาเหมือนกันหน้าที่ของผู้ศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญานั้นแต่ก็จะทิ้งไว้ก่อน เมื่อเราศึกษานั่นคือการศึกษาปริยัติก็แปลว่าการศึกษาการศึกษาก็หมายถึงการเล่าเรียนตามความนิยมที่ตั้งกันขึ้นมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยแล้วก็มีชั้นมีภูมิไปตามชั้นขั้นตอนนั้นแล้วก็มีการรับรองเรียกว่ามีใบประกาศนียบัตรนี่เรื่องของโลกเรื่องของภายนอกศึกษาไปตามกฎเกณฑ์และหลักการของสังคมศึกษาอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ว่าในทางโลกและทางธรรมก็เหมือนกันศึกษาด้วยการประสบประการ ของแต่ละวันการได้ประสบประการของแต่ละวันนั่นแหละคือเป็นแหล่งที่มาของความรู้เราจะตั้งใจว่าเป็นเราจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามว่านั่นคือการศึกษาเราจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามไม่เข้าใจก็ตาม ก็ได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาคือได้ความรู้ด้วยกันทั้งนั้นเราศึกษาตามธรรมชาติโรงเรียนธรรมชาติไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวของเราแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้แต่คนเดียว ก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของการศึกษาเพราะว่าที่จะให้เกิดความรู้ประจำวันของเรามันก็มีอยู่ในตัวของเรานับตั้งแต่รวมอยู่ในก้อนแท่งใหญ่ๆก็คือสรีระร่างกายของเรานี่นะ ตั้งแต่ปลายผมจดพื้นเท้าตั้งแต่พื้นเท้าไปถึงปลายผมทั่วปริมณฑลของกายโดยมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล็อกมีแท่งใหญ่แดนของการศึกษาโรงเรียนใหญ่แล้วก็แบ่งออกไปเป็นแขนง เล็กน้อยสาขาตาของเราก็เป็นที่มาของความรู้หูของเราจมูกของเราลิ้นของเราแม้ที่สุดคือมโนทวารได้แก่ความรู้ซึ่งแตกต่างออกไปจากคำว่ากาย การศึกษากายกับทางมโนทวารความรู้นั้นแตกต่างกันศึกษาทางกายเป็นของหยาบอะไรมากระทบสัมผัสแม้จะเหลือบลุ่มลิ้นมันก็รู้ได้กระทบตากระทบหูจมูกลิ้นกระทบกายส่วนใดส่วนหนึ่ง มันก็พร้อมที่จะเกิดความรู้ขึ้นมานี่แต่ส่วนจิตใจนั้นมันแตกต่างออกไปจากคำว่ากายแต่มันก็อาศัยการกระทบการสัมผัสเหมือนกันแต่มันไม่ได้สัมผัสที่กายมันสัมผัสที่มโนทวารคือใจใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีตน มันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งแล้วความรู้อันนี้ก็จะคอยรองรับอารมณ์เขาเรียกว่าธรรมารมณ์เช่นอย่างเครื่องกระทบใจอยู่เป็นประจำลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภส่วนยศนินทาทุกข์อันนี้เป็นที่รวมเป็นที่รวมของสิ่งทั้งหลายลงมาตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นโลกบาลธรรมที่คุ้มครองโลกหรือโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ประจำกับโลกเมื่อมีโลกตั้งขึ้นเมื่อไหร่ธรรมทั้งแต่ประการเนี่ยมันก็มีขึ้นเมื่อนั้น โลกดับมันก็ดับโลกเกิดมันก็เกิดเมื่อมันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีโลกคือหมู่สัตว์ได้แก่พวกเราท่านทั้งหลายใครจะไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะถูกโลกธรรมครอบงำ ปัญจิตปัญใจให้เกิดความผันผวนผู้นั้นโลกธรรมครอบงำไม่ได้ผู้นั้นโลกธรรมปัญจิตปัญใจไม่ได้ก็อยู่ที่ปัญญาซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่ที่ศึกษามาโดยตลอดเมื่อเรามีปัญญารู้จักความเป็นจริงของมันดังนั้นแล้ว อันนี้แหละท่านบอกให้ละให้วางนี่เป็นเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของกายถ้าเรื่องของกายวาจาท่านให้เราเข้าใจว่าคือการงดเว้นการเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำและแก่ความชั่วทั้งหลายที่เราจะต้องทำต้องพูดด้วยวาจาแต่ถ้าหากมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดแม้มันมีอยู่ท่านก็ให้ละให้วางถ้ามันยังไม่เกิดก็จงอย่าพยายามไปคิดไปทำให้มันเกิดขึ้นมา ไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งนี่ท่านว่าอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้เนี่ยแหล่งของการศึกษาโดยธรรมชาติมันมีอยู่ในตัวของเราคือกายตาหูจมูกลิ้นกายและมโนสวัสดิ์ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นนอกจากนี้แม้เราจะอาศัยครูอาจารย์อาศัยโรงเรียนสถานที่ ศึกษาในทางโลกธรรมมันก็เอาเองภายในของเรานี่แหละไปศึกษาอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ไปรองรับการศึกษาไปเลี้ยงนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการศึกษาแล้วหน้าที่ของเราก็คือกำหนดจดจำในสิ่งที่ควรจำ กำหนดหรือเพ่งพิจารณาในสิ่งที่ควรกำหนดเพ่งพิจารณาเมื่อจำได้แล้วเราก็พยายามทบทวนหรือมีการบันทึกเรียกว่าสุจีปุริหรือขัดข้องสงสัยเราก็ถ่ายถามว่าสิ่งนี้มันดีมันชั่วมันถูกมันผิดควรทำไม่ควรทำ เมื่อเราสงสัยขึ้นมาแล้วก็อยากถามโดยเฉพาะเราเป็นพระไม่เหมือนกับคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าเราถ้าสงสัยแม้มันจะถูกแต่เข้าใจว่ามันผิดขืนทำไปมันก็เป็นโทษสิ่งที่มันผิดสำคัญว่ามันถูกทำไปก็มันก็เป็นโทษนี่คือพระเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีเมื่อเราสงสัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จงยับยั้งถ้าจะคิดก็อย่าไปคิดถ้าจะพูดก็อย่าไปพูดถ้าจะทำก็อย่าไปทำต่อเมื่อเราได้ศึกษากับท่านผู้รู้จนเราเกิดความกระจ่างแจ้ง ในเรื่องนั้นๆแล้วเราจึงค่อยทำลงไปอย่างนี้ถ้าใครทำได้อย่างนี้ควบคุมกายและจิตใจของตนไว้ได้อย่างนี้ผู้นั้นก็จะไม่ยังความเสียหายหรือผิดพลาดให้เกิดขึ้นกับตัวของตัวได้บ่อยนัก เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้นานๆมันก็จะกลายเป็นปกติในความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นตัวต้นเกิดของการพูดของการทำทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องทั้งที่มีสติสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์มันก็จะหมดไป กลายเป็นคนที่มีสติมีสัมปชัญญะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจดีมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นเพราะธรรมะสองข้อเนี้ยท่านผู้ใดมาเทศน์มาแสดงมากล่าวธรรมะสู่ฟังก็ทิ้งไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นั้นในฐานะว่า พวกเราทั้งหลายนะเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักศึกษาเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวในแง่ของปริยัติหรือการศึกษาเราเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้แล้วนำไปพูดโดยไม่มีการกระทำใดๆคำว่านักปฏิบัตินั่นนะ รู้เพียงเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่รู้แล้วก็กองทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ได้ประดับกายประดับจิตของตัวเราเพียงแค่เรียนรู้เท่านั้นแต่เราต้องการความเป็นรู้แล้วทำเป็นด้วย รู้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่ารู้แล้วไม่ทิ้งไม่ขว้างเพราะเรานำไปประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติมันก็ต้องมีมากน้อยตามเหตุที่การปฏิบัตินั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันชั่ว มันเป็นบาปมันเป็นอกุศลบาปก็หมายถึงบาปทางกายทางวาจาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็งดเว้นหรือเว้นการกระทำที่เป็นบาปทางตาและทางกายทางปากทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าสำรวม สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้การสำรวมก็ตามสำรวมด้วยการเป็นผู้มีสติจิตใจของเราจะสำรวมและดำเนินไปตามแนวทางที่จะมีการประพฤติปฏิบัติ เพื่องดเว้นและก็ละวาง งดเว้นความชั่วภายนอกดังกล่าวละวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลในทางใจละวางหรือปล่อยวางอกุศลในทางใจอกุศลในทางใจของเรานั่นคืออะไรขณะใดใจที่เราได้นึกได้คิดได้ปรุงได้แต่งเป็นไปกับด้วยความโลภความอยากแม้แต่จะน้อยนิดก็ตามมากมายก็ตามแม้แต่จะเป็นประโยชน์ในทางโลกในทางภายนอกซึ่งเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้ปฏิบัติ ก็ได้ชื่อว่ามันเป็นโทษเป็นมลทินทั้งนั้นเป็นมลทินสำหรับจิตใจทั้งสิ้นเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องหาอุบายที่จะละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้มีอยู่ในจิตใจของเราก็ให้มันระงับลงไปดูใบอย่างใดอย่างนี้เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรียนรู้ตามสากลนิยมหรือโดยธรรมชาติต่างๆรู้แล้วเพื่อจะนำมาปฏิบัติเพื่องดเว้นละวางทางความชั่วภายนอกได้แก่การกระทำไร้ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปล่อยวางอกุศลในทางจิตใจได้แก่เป็นการกระทำแม้แต่จะคิดด้วยใจซึ่งเป็นไปในแนวทางของอกุศลคือความโลภหรือความอยาก หรือความโกรธความเกลียดความชังความอาฆาตการจองเวรหรือเป็นไปเพราะโมหะคือความไม่รู้ไม่รู้แล้วยังขืนทำยังขืนพูดยังขืนคิดล้วนเป็นอกุศลทั้งนั้น เป็นมลทินในทางจิตทางใจทั้งนั้นศาสนานี้ท่านสอนให้เราหมดเว้นละและก็ปล่อยวางให้จิตใจของเรามันว่างจากบาปที่หยาบๆเพราะไม่มีสิ่งจากอกุศลแม้แต่เล็กน้อยตลอดถึงใหญ่โต ด้วยอุบายธรรมที่มีอย่างสมบูรณ์แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายแม้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เดียวได้ปรงวางภารกิจขันหลังให้แล้วแก่เครื่องผูกพันภาระอันหนักคือบ้าน เป็นผู้ออกจากเรือนบวชเที่ยวไปไม่มีเรือนคำว่าเรือนหรือบ้านก็หมายถึงภาระเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตมองง่ายๆมันแตกต่างกับที่เราเป็นอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นพระเป็นเณร เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรเราจะเห็นความแตกต่างกันได้โดยชัดเจนแจ้งชัดคำว่าบ้านหรือเรือนล้วนแล้วจะเป็นเครื่องผูกล้วนแล้วจะเป็นภาระอันหนักแม้การกระทำมาหาเลี้ยงชีพการนำปัจจัยมาบริหารชีวิต ไม่ว่าจะดับทุกข์เป็นนิพพัทธทุกข์ทุกเนืองนิดนั่นบริโภคหรือรับประทานกันอยู่เป็นประจำทุกวันมื้อหนึ่งบ้างสองมื้อบ้างสามมื้อบ้างปรัมปรานับไม่ถ้วนบ้างนั่นเห็นไหมเป็นภาระมากน้อยแค่ไหน ขณะนี้พวกเราได้ปรุงวางหันหลังให้ทั้งพระเนรและญาติโยมไม่ได้ไปแบกภาระอันนั้นแต่มันจะเป็นภาระอยู่ในจิตในใจพวกเราทั้งหลายได้พากกายออกจากกาม เหมือนกับต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วจากต้นจากรากนอนทับแผ่นดินแต่มันยังสดอยู่หรือมันยังแช่อยู่ในน้ำชุ่มอยู่ในน้ำหรือยางของมันมันไม่แห้งสนิทแต่มันก็พร้อมที่จะแห้งเพราะถูกตัดขาดจากต้นของมันแล้ว เมื่อมันยังสดชุ่มอยู่ในอย่างเราต้องการไฟเมื่อเราเอาไม้ที่ชุ่มในอย่างและยังชุ่มในน้ำนั้นไปสีกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นความร้อนและเป็นไฟขึ้นตามที่เราต้องการมันย่อมเป็นไปไม่ได้ อันนี้ฉันใดเราทั้งหลายเปรียบเสมือนว่าเราทั้งหลายได้ตัดภาระทั้งปวงมาแล้วหรือถ้าใครไม่แล้วใครดูเวลานี้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกับเราตัดกันแล้วทุกคน ไม่ว่าพระเนนไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าคารวะตัดหมดแล้ววางหมดแล้วหันหลังให้แล้วเหมือนไม้ขาดจากต้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะสดชื่นเจริญตัวได้อีกต่อไปนับแต่วันจะแห้งแต่มันยังไม่แห้งถึงมันจะแห้งมันก็ถูกจมอยู่ในน้ำมันชุ่มอยู่ในน้ำ แต่เราต้องการไฟเอาไฟมาทำไมเอาไฟมาเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ถ้าพูดทางโลกเพื่อต้องการแสงสว่างในเวลาความมืดมันครอบงำต้องการมาหุงต้มต้องการมาความอบอุ่นกำจัดความหนาวความเย็นจัด อย่างนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์พวกเราทั้งหลายหันหลังให้กิเลสกามหรือกามคุณกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความยินดีความพอใจความรักเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความทะเยอทะยานอยากซึ่งเรียกว่าตัณหาไม่อิ่มพอเชื่อไม่ดับพอเชื่อเหมือนไฟไม่ดับพอน้ำมันหรือเชื้อเพลิงโยนก็ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ดับมันก็ไม่มอดเพราะมันรับเชื้อเข้าไปไฟมันไม่อิ่มพอเชื้อชั้นใด คำว่าราคะตัณหามันก็ไม่อิ่มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอฉะนั้นถ้าเราจะให้เขาอิ่มก็พอเพราะหาเหยื่อคือเชื้อของตัณหาเหยื่อของตัณหา สิ่งใดที่ตัณหาต้องการนั่นแหละคือเหยื่อของมันหรือเราคิดผิดว่าเราพยายามตะเกียกตะกายแสวงหาไปป้อนมันให้มันแล้วมันก็คงจะอิ่มคือรู้จักพอแล้วสงบระงับดับลงไปได้ความจริงมันย่อมไม่อิ่มเพราะเชื่อ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกว้างใหญ่เท่ากับตัณหาของเราอะไรก็ตามมองไปแล้วฟ้าจุดน้ำมันก็ยังไม่กว้างใหญ่เท่ากับตัณหา มันก็อยู่อย่างรู้จักเต็มจักล้นเพราะน้ำที่มีอยู่ในโลกเดียวมันกันกับมันแต่ตัณหานั่นมันไม่มีความรู้จักคำว่าเต็มไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าอิ่มตายด้วยความเป็นธาตุของตัณหาทั้งนั้นนี่ท่านว่าไว้อย่างนี้อันนี้แหละ เราขณะนี้ทุกท่านทุกคนต่างก็ไม่มีภาระอะไรดังที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าว่าเหมือนกับมาที่ตัดขาดจากต้นแล้วแต่นี้ใจของเราล่ะเราภาคกายของเราออกมาแล้วนะจากที่มาสู่แดนสถานที่ ที่เราทุกคนก็รู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นที่ของการกระทำเพื่อแผดเผากิเลสในจิตใจของเราไม่ว่าเราขึ้นมาแล้วกราบพระสามดีนั่นแหละกราบพระเพื่อทำลายกิเลสของเราสวดมนต์จะสั้นจะยาวก็สวดเพื่อแผดเผากิเลสของเรา ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ฟังเพื่อเผากิเลสของเราอบรมจิตใจของเราด้วยการภาวนาด้วยอุบายวิธีการต่างๆก็ภาวนาเพื่อแผดเผากิเลสในหัวใจของเราเพราะใจของเรานั้นยังชุ่มอยู่ด้วยกิเลส เพราะใจของเราชุ่มอยู่ในกิเลสนี่แหละบวชแล้วก็ดีจากบ้านทิ้งบ้านมาแล้วก็ดีนั่งอยู่ในตรงเนี้ยไม่มีใครมีบ้านสักคนไม่มีใครมีเรือนสักคนไม่มีใครมีอะไรทั้งนั้นว่างไปจากภาระเครื่องผูกคือบ้านคือเรือน พ้นแล้วกายของเราโซ่ตรวนมันหลุดแล้วคล้องขาอยู่มันก็หลุดคล้องข้อมือทั้งสองมันก็หลุดคล้องคออยู่มันก็หลุดไม่มีโซ่ตรวนอะไรที่จะมาผูกมัดหนึ่งรัดเราเป็นอิสระนี่คือกายนะ อันนี้ให้เราไปดูใจของเราสิมันยังชุ่มแฉะอยู่ด้วยกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอวิชชาคือความมืดคือความไม่รู้นี่แหละถ้าเราฟังธรรมให้ทานก็ดีรักษาศีล5ศีล8กรรมบท12 127ก็ดี เจริญสมาธิก็ดีฟังธรรมก็ดีอยู่ด้วยจิตที่มันชุ่มด้วยยางคือกิเลสราคะตัณหาแล้วมันก็ไม่เกิดเป็นสปาตะปูเพื่อแผดเผากิเลสของเราให้หมดมวยลงไปได้เห็นไหมฟังเพื่อกิเลสให้ทานเพื่อกิเลสรักษาศีลเพื่อกิเลส เจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อกิเลสคำว่าเพื่อกิเลสนั้นไม่ใช่หมายถึงว่ามือถือสากปากถือศีลเมตตาใจดำโลกธรรมหน้าด้านไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องไปหมายเอาถึงหยาบถึงขนาดนั้นหมายเอาถึงใจของเราดวงเดียวนี่แหละ ที่มันทำอะไรอะไรอยู่ทำดีอยู่มันก็แทรกซึมเข้ามาเห็นไหมให้ทานเนี่ยมันดีหรือไม่ดีให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ถือว่าดีให้กับคนผู้ศีลก็ถือว่าดีให้กับผู้มีศีลมีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ดี ให้เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์ก็ดีทั้งนั้นนั่นหมายถึงการกระทำในแก่การให้การเสียสละแม้ในที่สุดเราจะให้แต่อันนี้ให้ไม่ได้ถ้าใจของเรายังชุ่มอยู่ด้วยกิเลสอภัยทาน อภัยทานให้แก่มนุษย์และสัตว์ที่เบียดเบียนเรารบกวนเราทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ถือโทษโกรธเกลียดชังอาฆาตพยาบาทตามเหตุและปัจจัยมากน้อยนั้นท่านผู้รู้ท่านบอกวันนั่นแหละเพื่อกุศล นั่นแหละคือมนต์ทินของจิตให้ปล่อยให้วางมันเสียแม้มันจะเกิดขึ้นในจิตก็ให้มีธรรมะทำข่มจิตข่มใจให้มันระงับลงที่จิตอย่าให้มันระงับที่ปากหรืออย่าให้มันระงับด้วยที่กายคนเราไม่มีธรรมะ ก็จึงไประงับไปแก้ที่ปากไประงับกันที่ปากไปแก้กันที่กายคือแก้อย่างไรแทนที่มันเกิดขึ้นที่ใจเผาใจใช้ความธรรมะกดข่มใช้ขันติความอดกลั้น ใช้ธรรมะข่มความรู้สึกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสในประทุขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผู้สร้างขึ้นเรากำลังไปศึกษาเรื่องไม่ดีแล้วก็เห็นดีเห็นชอบไปกับความไม่ดีอันนั้นมันก็เลยเป็นไฟประทุขึ้นมาในจิตของเราหรือ เรานั่งหลับตาอยู่นี่แหละอาศัยสัญญาที่มันสั่งสมไว้ในจิตเมื่อมันได้โอกาสเงียบสงัดวิเวกพุทโธที่เราระลึกอยู่มันไม่โผล่ขึ้นในจิตธัมโมก็ไม่เกิดสังโฆก็ไม่เกิดสติปัญญามันก็ไม่เกิดแต่มันดันไปเกิดเรื่องของกิเลส ไปเกิดไฟมันประทุขึ้นมาประทุขึ้นมาเพราะด้วยอำนาจสัญญารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนนั้นเคยด่าเราเคยรักของเราโกยขโมยของเราเคยสาปเคยแช่งเคยเป็นศัตรูกันมันผุดขึ้นมาในหัวใจมันก็ขาดปัญญารู้ไม่เท่าไม่ทัน มันเกิดเป็นกองไฟเผาขึ้นมาเลยทีเดียวนี่เห็นไหมมันอาศัยสัญญานะไม่ได้อาศัยตาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราเปิดหูเอาใจไว้ที่หูตาเราก็หลับเห็นไหมเปิดหูไว้อย่างเดียว เสียงที่เราได้ยินก็เป็นเสียงที่เป็นมงคลอันประเสริฐคือเป็นเสียงธรรมะเนี่ยมันก็ยังประทุขึ้นในจิตในใจของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ให้เราดูนี่แหละคือยางเหนี่ยวเพราะฉะนั้นการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมของเรา มันจึงไม่เป็นตบะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสขึ้นมาได้วันแล้ววันเล่าทำอยู่แต่มันไม่เป็นตบะซะแล้วที่มันไม่เป็นตบะนั้นทำทานกิเลสมันก็ทำด้วยเพราะเราขาดปัญญาแยกแยะไม่ออกรักษาศีล มันก็แทรกแซงเข้ามารักษาด้วยฟังธรรมมันก็ฟังด้วยเจริญสมาธิภาวนามันก็เอากับเราทุกอย่างนี่กิเลสมันมีการเสแสร้งมายามากรอบตัวแต่เราทั้งหลายโง่ ไม่ฉลาดเท่าทันทัดเทียมกับกิเลสเหล่านั้นนี่มันจึงทำลายแม้การทำความดีของเราก็เป็นสะบะเพื่อแผดเผามันไม่ได้เห็นไหมไฟมันก็ไม่เกิดเนี่ยเมื่อแผดเผาไม่ได้มันก็ยังดีไม่ได้เมื่อมันดีไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ ให้เราพยายามถ้าเปลี่ยนไปความรู้ความฉลาดมันก็ค่อยเกิดขึ้นความไม่รู้มันก็จะค่อยรู้ขึ้นไม่เข้าใจมันก็จะเข้าใจขึ้นเพราะพวกเราเป็นนักปฏิบัติเมื่อรู้สิ่งใดขึ้นมาแล้ว ก็ชอบที่จะน้อมเข้าไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้รู้เพื่อประดับเราไม่ประดับไม่ได้ประดับชีวิตของเราเพียงแค่การรู้เรียนรู้ฟังแล้วรู้เท่านั้นอ่านแล้วรู้เท่านั้นจำแล้วรู้เท่านั้นแม้แต่เราจะค้นคิด นึกคิดปรุงแต่งด้วยจิตหรือเจตสิกของเราแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาเพียงเท่านั้นเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นที่เกิดที่มาการเรียนก็เป็นที่มาของปัญญาคือความรู้การฟังก็เป็นที่มาของปัญญาคือความรู้การกำหนดจดจำก็เป็นที่มาการพินิจพิจารณา ค้นคิดด้วยจิตนำมานึกมาคิดถึงเหตุถึงผลถึงความถูกความผิดความดีความชั่วมันก็ทำให้เรารู้กว้างไกลมากขึ้นนี่เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่เป็นความรู้ธรรมดา ไม่ใช่ความรู้สำคัญอะไรมากนักเพียงแต่ว่าสร้างความสว่างให้เรามองเห็นทางเบื้องต้นที่จะเดินไปสู่ทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าจะพูดเปรียบเทียบกับของหยาบเราก็เห็นสิ่งที่หยาบ แต่สิ่งที่หยาบนั่นแหละเราอย่าปฏิเสธอย่าไปคิดว่าเราจะต้องการสิ่งที่มันละเอียดเราก็เอาที่เดินมันไปที่ทางหยาบๆนั่นแหละลกๆนั่นแหละเมื่อเราเดินบ่อยๆมันก็จะเตียนมากขึ้นไปเองแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ความละเอียด มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะ ความสว่างปัญญาจากภายนอกนอกจากจิตจากใจของเราแม้จะเกิดจากใจคิดในนึกใจปรุงใจแต่งก็ยังจะชื่อว่านอกอยู่ดีนั่นแหละทีนี้เราศาสนานี้ไม่ได้สอนให้การแสวงหาปัญญาคือความรู้ให้แก่ตัวของเราเพียงแค่นั้นยังมีอีกภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาอบรมจิตนี่รักษาจิตฝึกจิตสอนจิตสอนใจเอาดีกันด้วยทางสอนใจใจเราก็มีการต้องการดีในทางใจเมื่อเราต้องการดีในทางใจก็มีการฝึกใจอบรมใจ สั่งสอนใจควบคุมใจเหมือนกับพวกเราต้องการความดีในทางกายจึงมีการควบคุมกายสอนกายสอนวาจาของเราทุกวิถีทางควบคุมกายวาจาของเราด้วยข้อปฏิบัติคือศีล 5 ศีล 8 กรรมบท 10 227 นี่เห็นไหมไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากความเหน็ดความเหนื่อยแต่นี่ใจของเราล่ะใจของเราจริงๆนั่นแหละคือบ่อเกิดเป็นต้นที่เกิดแห่งความดีความชั่วของความมีกิเลสและความไม่มีกิเลสความมีกิเลส และความไม่มีกิเลสความหมดกิเลสมันก็หมดที่ใจไม่ได้หมดที่กายไม่ได้หมดที่วาจามันหมดอย่างเบ็ดเสร็จก็คือที่ใจของเราเท่านั้นแต่ว่าพวกเราชาวพุทธแต่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยม แม้แต่เป็นพระเป็นเนนก็มีอยู่มากอันนี้ไม่ได้ตำหนิกันนะเพียงแต่ว่ายกขึ้นมาพูดถึงตามความเป็นจริงก็ชอบแต่ที่จะเรียนรู้กันเพียงแค่ภายนอกแต่ไม่ยอมเรียนรู้ภายในคือจิตใจของตัวเอง ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้แล้วศีลสมาธิปัญญานี่เห็นไหมไม่ได้สอนกายวาจาอย่างเดียวสอนใจด้วยสอนถึงใจนะเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนเพียงแค่อยู่ดีกินดีในโลกนี้ แล้วก็เกิดตายตายไม่รู้จะสิ้นสุดไม่ได้สอนเพียงแค่อยู่ในโลกนี้ก็อุดมสมบูรณ์ปูนผลด้วยปัจจัยเหลือเฟือได้ขาดตกบกพร่องตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นอานิสงส์ที่ทำไว้ในปัจจุบัน จุติจากพรหมโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาครองขันธ์ 5คือทุกข์อีกแล้วก็สร้างความดีให้มันมีที่กายที่วาจาแต่ใจไม่ยอมสร้างมันก็เวียนอยู่อย่างนี้แหละเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้แหละนี่ แต่ศาสนาของพระองค์ไม่ได้ทรงสอนเพียงแค่นี้สอนถึงใจไม่ได้สอนเพียงแค่อยู่ดีกินดี ตายดีไปดีมาดีอยู่ดีสอนให้พ้นไปจากดีเหล่านั้นเมื่อสอนให้พ้นจากดีเหล่านั้นอะไรล่ะมันพ้นใจดวงเดียวที่มันจะพ้นส่วนกายกว้างศอกยาวานาคือประกอบพุทธธาตุทั้ง 4 ทวารทั้ง 9 อายตนะทั้ง 6 สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพ้นมันพ้นไม่ได้มันเป็นสมบัติของโลกมันอาศัยโลกเกิดแล้วมันก็จะกองอยู่ทับถมอยู่ในโลกอันนี้มันไม่ได้ไปไหน ส่วนผู้ที่จะไปนั้นหมายถึงใจใจคือผู้รู้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นสมบัติของโลกแล้วก็ไม่ได้เป็นสมบัติของใครแม้แต่กิเลสในหัวใจของพวกเราก็ไม่ได้เป็นสมบัติของกิเลสมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพียงแต่ว่ามันถูกกิเลสหุ้มห่อบังไว้เท่านั้น มันจึงไม่เห็นทางที่พ้นทุกข์คือพระนิพพานได้แก่ความดับเย็นสนิทเมื่อถึงนิพพานแล้วอยู่ที่ไหนมันก็เย็นของขันธ์ 5นี้อยู่มันก็เย็นเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เย็นเพราะดวงจิตมันถึงแล้วซึ่งความธรรมชาติแห่งความเย็น ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะปรุงวางได้แล้วโลกนี้โลกหน้าไม่ว่าโลกไหนๆไม่เอาแล้วนี่ศาสนาสอนอย่างนี้สูงสุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นนักปฏิบัติกายของเราก็มีการประพฤติปฏิบัติวาจาก็มีการประพฤติปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้ในทางโลกทางธรรมเพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติคนเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ท้อถอยอย่าได้หมดกำลังใจถ้าเราท้อถอยและหมดกำลังใจ เพื่อปฏิบัติกายวาจาและจิตใจเพื่ออบรมกายวาจาจิตใจโดยมุ่งหวังที่จะยกกายวาจาและจิตใจของเรานั้นให้พ้นจากห้วงเหวแห่งความทุกข์ได้แก่ความชั่วทั้งหลายแหล่อกุศลทั้งปวงนี่เราก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติถึงเราไม่อยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะได้ดี ก็ใช่ว่าเรานั่นน่ะจะไม่ต้องทำอะไรจะต้องไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ท้อไม่ถอยกินแล้วนอนกินแล้วเที่ยวมันก็สามารถที่จะเจริญด้วยทรัพย์สินขาดลาภยศสรรเสริญสุขได้หาได้เป็นเช่นนั้นไหม คนเราถ้าไม่ทำความดีมันก็ต้องทำความชั่วถ้าไม่ทำความชั่วมันก็ต้องทำความดีไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยนี่จะเป็นอย่างนี้ถึงจะเฉยมันก็ได้ขณะหนึ่งคู่หนึ่งมันไม่ได้ตลอดเพราะมันตลอดไม่ได้ ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเรื่องอะไรที่เราจะต้องท้อถอยเมื่อเราเห็นแก่ชีวิตของเราและเราก็เห็นและรู้ดีว่าโลกนี้มันเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและสิ่งที่มันทำให้เราได้รับความสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ล้วนแล้วจะเป็นที่น่ายินดีน่าพอใจน่ารักน่าอยากได้อยากมีอยากเป็น คันได้มันมาสมใจแล้วมันสุขแค่ไหนแล้วมันตั้งให้เราอยู่กับเราให้เราได้เสวยสุขกับมันน่ะกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีทั้งเราและเขาเหล่านั้นมันความเป็นจริงของมันธรรมชาติที่เกิดมาแล้วมันมีธรรมดาของมันเป็นยังไง เมื่อเกิดมาแล้วเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้เกิดมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ระหว่างที่เกิดมาแล้ว มันยังไม่ตายมันก็มีความวิปโยคพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดานี่เห็นไหมการเกิดมันเป็นตัวธรรมชาติถ้าเมื่อเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เที่ยงมีการวิปโยคพัดพลาดหรือได้ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งเจริญตาเจริญใจได้พบได้เห็นแล้วเหมือนกับเราเห็นศัตรูเห็นอสรพิษทุกครั้งของการเห็นแล้วมันไม่เกิดความสบายใจเลยไม่เหมือนกับการเห็นมิตรเห็นพ่อเห็นแม่เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระอริยสงฆ์ เห็นบุคคลที่เรารักที่เราเคารพนับถือมันแตกต่างกันตรงไหนถ้าเราเห็นบุคคลดังที่กล่าวมันเป็นที่ตั้งที่มาแห่งความยินดีพอใจทำให้เรามีความสุขใจคือดีใจเกิดปีติคือความดีใจถ้าตรงกันข้ามล่ะมันก็ทำให้เราสะเทือนใจ ไม่ดีมันไม่เป็นที่มาแห่งความสบายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นตัวธรรมดาไอ้คำว่าธรรมดาเป็นของมีอยู่โดยธรรมชาติเพราะมันมาจากคำว่าธรรมชาติตัวนั้นถ้ามันไม่มีธรรมชาติเราไม่เกิด ไอ้ความแก่เป็นธรรมดามันก็ไม่มีความตายเป็นธรรมดามันก็ไม่มีการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆมันก็ไม่มีแต่ที่มันมีเพราะมันอาศัยตัวธรรมชาตินี่ท่านก็ว่าไว้อย่างนี้นี่มันก็เป็นความรู้วันหนึ่งเป็นสติปัญญาอันหนึ่ง ที่เราจะได้มาจากการค้นคิดพินิจพิจารณานี่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติปัญญาแล้วเราก็จะมีอุบายในการที่จะควบคุมรักษาจิตใจของเราได้อย่างกว้างขวางครั้งใดที่เราใช้อุบายเพียงเล็กๆน้อยๆพุทโธธัมโมสังโฆหรือลมหายใจเข้าออก บางครั้งจิตของเรามันดื้อมันด้านมันโหดร้ายมันรุนแรงใช้อารมณ์เพียงเล็กๆน้อยๆมันไม่เชื่อไม่ฟังว่านอนสอนสั่งไม่ได้เราก็ต้องอาศัยปัญญาสิใช้ปัญญาอย่างไรใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณา พิจารณาอะไรแต่เราจะพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่มันบูดมันเน่ามันเสียอารมณ์ของกิเลสนั่นน่ะก็ได้เราพิจารณาเพื่อจะรู้มันก็ได้ว่านี่มันคืออะไรมันเป็นไปกับด้วยกิเลสตัวไหนผลของมันเป็นอย่างไร ผลมันดีหรือไม่ดีถ้าผลไม่ดีเราชอบไหม ชอบมันตรงไหนเมื่อไม่ดีก็มันเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อมันเป็นทุกข์เราเอาไหมล่ะเราชอบไหมล่ะนี่มันก็จะได้หมดบี้กันไล่กันไล่ไปไล่มาถ้าเราไม่ขี้เกียจขี้คร้านเดี๋ยวมันก็จนด้วยปัญญาของเราแต่ระวังนะ มันมีมายามากนะกิเลสพอมันเกิดขึ้นมาพอมันรู้ว่าเรารู้ทันมันปั๊บมันไม่เกิดทำท่านิ่งแล้วพอเราเห็นดีว่ามันนิ่งแล้วไม่พิจารณาซะแล้วหยุดพอเราหยุดปั๊บมันก็พลิกไปอีกแล้วซัดสายไปอีกแล้วอย่างนี้ พอเรารู้ทันมันก็หยุดนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงพิจารณาไปเลยกำหนดพิจารณาไปเลยมันจะหยุดก็เรื่องของมันไม่หยุดก็เรื่องมันเมื่อเขาไม่หยุดหรือเขาหยุดเรามีหน้าที่อะไรเราเพ่งพิจารณาไปอย่าไปเชื่อใจอย่าไปวางใจ กับมันไม่ได้นั่นคือมายาของกิเลสมันหลอกเราให้เราเข้าใจอย่างนั้นหรือไม่เช่นนั้นอะไรจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามปัญญาเพ่งลงไปในกายเลยตั้งแต่หัวถึงเท้ามีหนังเป็นปริมณฑลคนเข้าไปสิคนเข้าไปราคะมันจะเกิดก็กายก้อนนี้แหละ จะดับราคะก็กายก้อนนี้แหละโทสะมันจะเกิดโมหะมันจะเกิดตัณหามันจะเกิดมันไม่ได้เกิดจากที่อื่นการดับมันเกิดที่กายก็เอากายนั่นแหละดับมันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราราคะความกำหนัดยินดีในรูปนั้นมันเป็นยังไงมันมีความรู้อย่างไรมันมีความเห็นอย่างไรในรูปนั้น มันจึงทำให้เกิดความรักความชอบความต้องการปรารถนานี่มันก็จะต้องเห็นว่ามันดีมันสวยมันงามใช่ไหมดีสวยงามนี่แหละมันเป็นเครื่องร่อใจให้เกิดกิเลสอยู่ในใจนั่นรู้ขุ่นขึ้นมาเมื่อมันคู่เกินขึ้นมาล่ะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมันก็พังทลายไป อุบายที่คุมใจก็คุมไม่อยู่ก่อไฟขึ้นมาเพื่อจะเผากิเลสมันก็มอดมุ้ยถูกน้ำกิเลสมันลาดลงไปเหลือแต่ฐานกับขี้เถ้านั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นให้ฟันลงไปพิจารณาลงไปเลยมันจะนิ่งเรื่องของมันไม่นิ่งก็เรื่องของมันนี่มันเรื่องของเราจะต้องเพ่งพินิจพิจารณาอย่างนี้ เมื่อมันเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามก็มองสิเราจะว่ามันไม่สวยไม่งามไม่ได้ยังไงมันเห็นว่าดิบว่าดีอย่างนั้นบริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วว่ามันไม่บริสุทธิ์มันเศร้าขอบหมองมันเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่โสโครกเพราะมันเกิดจากโสโครกเหมือนหนอนมันเกิดจากของเน่าใครก็ว่าหนอนมันเกิดจากของสะอาดบริสุทธิ์แล้ว เกิดจากของบูดของเน่าทั้งนั้นเกิดจากบ่อแหล่งน้ำคลำทั้งนั้นน้ำฝนใสแจ๋วมันเกิดที่ไหนน้ำประปาที่เราดื่มมันบริสุทธิ์มันเกิดที่ไหนเล่าถ้าเราปล่อยให้มันสกปรกดูที่ยุงไม่ต้องไปไข่หรอกขุดบ่อขึ้นมาสักบ่อหนึ่งเอาเศษผักเศษหญ้าเศษอาหาร ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปทุกวันทุกวันถูกแดดมันแผดเผาร้อนนะแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นสีมันจะเป็นอย่างไรกลิ่นมันจะเป็นอย่างไรนานเข้านานเข้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นสัตว์นั่นน่ะมันเกิดขึ้นได้มันเกิดจากของปฏิกูลไม่ได้เกิดจากของสะอาดสิ่งเหล่านี้ กิเลสของพวกเราก็เหมือนกันมันอาศัยสิ่งปฏิกูลเกิดไม่ใช่อาศัยของสารเพราะใจของเราคล้อยเห็นอย่างนั้นเพลิดเพลินเป็นไปตามมันอย่างนั้นทิ้งเสียซึ่งปัจจุบันแม้แต่จะเป็นอุบายสอนจิตสอนใจเอาบุญในทางใจของเราสร้างน้ำเพื่อจะดับไฟให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตัวตัปปะเปรียบเหมือนไฟแผดเผากิเลสในหัวใจของเราก็คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอย่างที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละเราฝึกฝนอบรมตามหลักวิชาการหรือโดยธรรมชาติได้แสงสว่างคือปัญญามาแล้วก็จงใช้ปัญญานั้นเข้าไปบริหาร ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาของเราให้เป็นไปโดยชอบตามทางของปัญญาอยู่นั้นในที่สุดมันก็จะเป็นอุบายขึ้นมาเมื่อเราพินิจพิจารณาไม่หยุดยั้งในที่สุดใจของเราก็จะสงบทำอยู่อย่างนั้นแหละ มันสงบลงไปเพียงแค่อยู่ในความคิดแต่ไม่เห็นผลสมาธิปีติไม่เกิดก็จงทำอยู่อย่างนั้นทำไปนานเข้ามากเข้ามากเข้าบางทีมันถึงจุดความพอตัวมันจะสลัดละวางแห่งความคิดแม้แต่จะเป็นเชิงของปัญญา ลงไปสู่ความสงบความระงับยังความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นคือญาณเกิดขึ้นจิตของเราสงบก็รู้ว่าจิตเราสงบจิตเรารวมก็รู้ว่าจิตเรารวมรวมแล้วมีความสุขความสบายความเยือกเย็นความปลอดโปร่งเกิดขึ้นในจิตของเราอย่างไรก็มีญาณเครื่องรู้ภายในจิตของเรานี่แหละเราท่านทั้งหลาย บุญที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะเราทั้งหลายได้พากันมาอบรมฝึกฝนจิตใจของเราในเชิงคือทางของสมาธิสมถะอุบายสงบจิตสงบใจสงบแล้วเราก็ใช้อุบายที่จะเกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากจิตภาวนาสงบแล้วนั้น เป็นแสงสว่างที่จะสอดส่องน้อมเข้ามาให้เราประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความปลดปล่อยและละวางอารมณ์ทั้งหลายในจิตใจแม้ในที่สุดก็คือกิเลสให้สงบระงับเบาบางต่างตาลงไปหรือขาดออกไปตามภูมิปัญญาอันนั้นเพราะเหตุนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น จากการประดับรับฟังรู้แล้วมีแสงสว่างแล้วในฐานะพวกเราเป็นนักปฏิบัติไม่ประดับชีวิตของเราเพียงแค่ความรู้ภายนอกจากการศึกษาเล่าเรียนและการศึกษาได้มาจากธรรมชาติมีตาเป็นต้นน้อมเข้ามาศึกษาปฏิบัติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาดังได้ชี้แจงแสดงมานี่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้